وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. آیت 37 میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے معجزوں کے طلب کرنے کے مطالبے پہ معجزات نہیں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کا معجزات نہ دکھانا اس کی رحمت کا تقاضا تھا، کیونکہ معجزے کے دیکھنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو پھر ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کی بات تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نشانی سے مراد معجزہ لیتے تھے. کہا ان کو نشانیاں دکھتی نہیں ہیں. قرآن پاک کی موجودگی میں کیا کسی دوسرے معجزے کی ضرورت ہے؟ بیکار قسم کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے سچا ہونے کے لیے نہیں لیکن ان کے ایمان لانے کے خیال سے اور اس طمع کو دل میں رکھتے ہوئے کہ شاید معجزہ آنے سے ان کے دل بدل جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تو معجزہ دے دے، تو دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ معجزہ نہ طلب کریں، کیونکہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نشانی نازل کرے، کوئی معجزہ دے دے. یہاں کون سی نشانی ہے؟ کونی. دو طرح کی نشانیاں یا دو طرح کی آیات ہم دیکھ چکے، کونی اور شرعی. شرعی آیات ہے قرآن پاک کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن شرعی آیات کیا ہے؟ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی باتیں، کسی حادثے کا ہونا یا سورج چاند ستاروں کا نکلنا، یعنی اس کائنات کے اندر جو ساری چیزیں ہمیں دکھتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دونوں طرح کی نشانیوں پہ قادر ہوں، لیکن ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ ان کے ایمان نہ لانے میں ثبوت کی کمی نہیں ہے، کنوکشن کی کمی ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عطاب معجزہ مانگنے والوں سے ہے. یہ جو بات کہہ دی گئی، پیچھے بھی آپ نے اس کی کافی شدت دیکھی کہ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نادان نہ بنیے، جاہلین میں سے نہ بنیے. تو جاہلین سے یہاں مراد جذباتی ہونا تھا، کیونکہ آپ اتنے خلوص سے ان کے لیے معجزات مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے پچھلے نبیوں کے اوپر معجزات کو نہیں دیکھا؟ لیکن کیا ہوا اس معجزے کے بعد؟ کیا یہ ایمان لے آئے؟ تو یہ پھر نہیں لائیں گے. اور پہلے انبیاء کے معجزے تو وقتی تھے، جبکہ آپ کا معجزہ قرآن پاک رہتی دنیا کے لیے رہے گا. ہم میں سے آج کسی نے تخت سلیمان نہیں دیکھا، ہم نے کسی کے ہاتھوں سے لوہے کو نرم ہوتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے عصا کو سانپ میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے باوجود جس کو ایمان لانا ہے وہ لاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا معجزہ مانگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا معجزہ طلب کیا؟ حضرت علی، حضرت زید کوئی معجزہ نہیں مانگتے اور ایمان لے آتے ہیں. جن کو ماننا ہوتا ہے وہ دلائل نہیں مانگتے، ان کے دل ان کو دلیل دیتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے کہ نہیں سچا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے اس موضوع کو ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں معجزہ ہی چاہیے تھا تو اس قرآن پہ غور کر لیتے، جو فصاحت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، جامعیت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی حفاظت کے اعتبار سے یہ معجزہ ہے. اس کی تاثیر آج بھی دلوں میں جاتی ہے. ایمان کوئی جبری سودا نہیں، یہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کوئی شعبدہ بازی دکھا کے دین کی طرف بلایا جائے اور پھر چند دن کے بعد کیا ہوگا، تم کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرو گے. اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ اتنا ریئیکشن دکھتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ٹیز نہیں کرتے ہوں گے کہ جس کے جواب میں آپ اللہ تعالیٰ سے معجزات طلب کرتے تھے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت دینے والے کا کردار پختہ ہونا چاہیے، ورنہ پس کے رہ جائے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات، ادھر سے حکم آ رہے ہیں اور معجزہ نہیں دکھانے کی بات، تھوڑی سی شدت بھی ہے انداز میں. دوسری طرف مکہ والوں کے مطالبات. اگر کردار کی پختگی نہ ہو تو ایسے وقت میں انسان پھر اپنے اس کام کو بھی مشکوک سمجھنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس بہتر ہے کہ پھر میں اس کام کو چھوڑ دوں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈھارس دیتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے معجزہ دکھانے کی لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ معجزہ نہ دکھائے آؤ معجزوں کو چھوڑو تم معجزے مانگتے ہو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی قسم کی انواع و اقسام ہیں ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ گونگے اور بہرے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ ہی نہیں پاتے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے انہیں راہ راست پر لگا دیتا ہے یہ دو آیات آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی لیے میں نے دونوں کا ترجمہ اکٹھا پڑھا اللہ تعالیٰ نے معجزے مانگنے والوں کی توجہ کائنات کی طرف ڈلوا دی مجھ سے مانگتے ہو آؤ پرندوں پہ غور کرو مویشیوں پہ غور کرو اس کائنات میں چلتی پھرتی یہ دودھ کی فیکٹریاں کیا کوئی معجزہ نہیں ہیں اور ہواؤں میں چلتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں نہیں ہیں تم کس معجزے کو لینا چاہتے ہو جو چند قسم چند منٹ میں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ معجزات تمہارے سامنے رکھ دیے قیامت تک کے لیے ان پہ غور کرتے جاؤ اور ان کو دیکھتے رہو تو تمہیں شرمندگی ہو جائے گی کہ رب نے کیسے اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو انسانوں کی عقل کے لیے اس کی سمجھ کو بڑھانے کے لیے پیش کر دیا کہ ذرا غور تو کرو یہاں ایسے لگتا ہے کہ اینیمل ورلڈ میں ہمیں بھیج دیا گیا زو میں جا رہے ہیں آپ بڑے شوق سے جاتے ہیں نا زو میں بچے بھی جاتے ہیں بڑے بھی اچھے خوشی سے جاتے ہیں لیکن یہاں اس جانے کا انداز فرق ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اگر قابل توجہ باتیں دیکھیں تو تین ہیں اس آیت میں پہلی چیز وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم یہاں تک یعنی کائنات میں جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں وہ اور اڑنے والے پرندے جو اپنے دونوں پروں سے اڑتے ہیں جناحی جو ہے اصل میں جناحین تھا نون گر گیا مضاف ہونے کی وجہ سے فرمایا جتنے بھی پرندے وہ کیا ہیں اممن امتن کی جمع ہے یعنی یہ بھی امتیں ہیں کیسی امثالکم تمہی جیسی دوسری چیز ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے کتاب میں کوئی فرق نہیں رکھا کون سی کتاب لوح محفوظ ہم نے ہر چیز وہاں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ہر انسان کی قسمت لکھ دی جو اس نے دنیا میں آ کے کرنا ہے جو بھی ان کا معاملہ ہوگا وہ لکھا گیا اور تیسری چیز ہے ثم الی ربہم یحشرون پھر تمہیں اپنے رب پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح پرندے اور جانور بھی رب کی طرف جمع کیے جائیں گے اگر دیکھا جائے تو یہاں بظاہر یہ شبہ لگتا ہے کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور پرندوں کا بھی ہوگا دوسرا شبہ اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے یا بات جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا جو بات شاید سمجھ نہیں آتی ہے آرام سے وہ کیا ہے امم امثالکم یہ امتیں ہیں تمہاری طرح کی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی اس میں کیا بات ہے تو پہلی بات ہے کہ جس طرح یہ جہان انسانوں سے بسا ہوا ہے اسی طرح اس کائنات میں اور بہت سے جہان ہیں قرآن پاک کو کھولتے ہی ہم ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں یہ آیت اس عالمین کی ڈسکرپشن ہو کے لیے آئی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی انسانوں کے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی ہیں. ہم ارد گرد جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں, پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں. اگر مہذب دنیا میں ان کا سامنا نہ بھی ہو سکے تو زو میں جا کے دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح انسانوں کے لیے شریعت بنی اسی طرح جانوروں کی بھی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ایک خاص قانون کا پابند کیا ہے, ان کی بھی شریعت موجود ہے. جس طرح ہمارے لیے حرام اور حلال کی لمیٹیشنز ہیں, اسی طرح جانوروں کے لیے بھی یہ لمیٹیشنز موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں رچی بسی ہے, انگریوڈ ہے, جس کو کہتے ہیں نا کندہ ہے, لکھی ہوئی ہے, جبکہ انسان کو شریعت وحی کے ذریعے سے ملی. پہلا فرق ہے انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں شریعت کے ناطے سے. دوبارہ بولتی ہوں اپنی بات تاکہ آپ بالکل درست لفظوں میں لکھ سکیں کہ انسانوں کی جس طرح شریعت ہے, شریعت کیا ہوتی ہے, لائف سٹائل, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, کیسے رہنا ہے کیسے جینا ہے, کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. اللہ تعالیٰ پرندوں اور جانوروں کا بھی رب ہے, اس نے ان کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا, اس لیے ان کی بھی شریعت ہے. فرق کتنا ہے, صرف فرق یہ ہے جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں لکھ دی, انگریوڈ ہے. جیسے دل دھڑکتا ہے نا, کوئی دل کو نہیں بتاتا کہ تم دھڑکو, سٹمک فوڈ کو ایبزارب کرتا ہے تو کوئی کہتا نہیں یہ کرو. اس طرح جانوروں کی فطرت میں, ان کی نیچر میں, ان کی انسٹنکٹ میں یہ لکھ دیا کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. لیکن حلال حرام ان کے لیے بھی ہے. اس کے برعکس انسان کو جب شریعت دی, کچھ چیزیں جو اس کے جسمانی تقاضوں کی تھیں, کھانا پینا, دل کا دھڑکنا, اس کو تو کر دیا فطرت میں انگریوڈ. یہ تو ہمارا دل جسم خود ہی کر رہا ہے, ہمیں کسی کو اپنے دل کو پمپ نہیں کرنا پڑتا. لیکن باقی باتیں, اختیار کی جو باتیں ہیں, وہ انسان کو وحی کے ذریعے سے ملی. ہم وحی کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اور قرآن پاک میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اتلو ما اوحی الیک, ہاں اس طرح کی آیات. دوسرا ایک فرق کیا ہے کہ انسان کے پاس چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پوری شریعت کھول کے دے دی, لیکن اب چوائس دے دی, مانو تو مانو, نہیں مانتے تو نہ مانو. لا اکراہ فی الدین, سورہ دہر میں آتا ہے وہدیناہن نجدین, ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. بلکہ یہ وہدیناہن نجدین, اس یہ آیت جو ہے, یہ سورت بلت ہے غالباً آخری پاروں میں, جس کے بعد آتا ہے علم نج اللہ عین ولیسانم و شفتعین و حدئی نا ہن نجدین. لیکن سورہ دہر میں دو راستے بتا دیے, کیا و اما شاکرم و اما کفورا, یا شکر کر لو یا نہ شکری کر لو. تو انسان کے پاس اوپن چوائس ہے, پتہ چل گیا, بتا دیا, خبر دے دی, اب کوئی مانے نہ مانے. تیسرا فرق جو ہے انسانوں اور جانوروں میں شریعت کے اعتبار سے, وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے سزا اور جزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چوائس ہے. جہاں چوائس ہوتی ہے وہیں محاسبہ ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جہاں کوئی مجبور کل بن جاتا ہے, جہاں اس کو پکڑ کے پکڑا دی ایک چیز کہ دیٹس اٹ, یہی ہے تمہاری لمیٹیشن, وہ تو مجبور ہے, اب حساب کس کا لیا جائے گا؟ حساب وہیں ہوتا ہے جہاں چوائس ہے. لیکن جانوروں کے پاس چونکہ چوائس نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے. کیسے ہوگا ان کا معاملہ, وہ آگے دیکھتے ہیں. مثال دوں گی اس بات کی, یہ جو جانوروں کی شریعت کی بات دی, مثال لے لیجئے کہ بکری کی شریعت. اگر کوئی پڑھ سکے یا اس پہ کوئی کتاب ہوتی, یا ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ہمیں نہیں یہ چیزیں دی, لیکن بکری کی شریعت میں چارہ حلال ہے, گرین تھنگس وہ کھا سکتا ہے, یعنی گھاس پھوس اور جو کچھ بھی چیزیں آپ عموماً بکریوں کو کھاتا دیکھتے ہیں, پتے کھا سکتے ہیں, اور درختوں کی جو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں ان کو چبا سکتے ہیں. لیکن ان کی شریعت میں گوشت حرام ہے. اب جانور گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ گوشت ان کے لیے حرام ہے. اب دیکھیے کتنا رب کے ساتھ حکم, رب کے حکموں کو مانتے ہیں, بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن حرام نہیں کھاتے. چارہ نہ ملے, بھوک سے مر جائیں گی بکری. آپ دیکھیں گے صحراؤں میں رہنے والی بکریاں کتنی لاغر ہوتی ہیں لیکن گوشت نہیں کھاتی. انسان کا کیا حال ہے, شرمندگی ہے نا. واقعی اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تقابل جو کیا, سورۃ الانعام میں آگے ہم پڑھیں گے, سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے کہ بعض دفعہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. وہ تو جانوروں کو بھی ایک حد سے آگے گزر جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک چوتھا فرق ہے انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں, یعنی تقابل کہہ لیں کہ انسان بھی گھر بناتے ہیں, جانور بھی گھر بناتے ہیں. انسان بھی ہجرت کرتے ہیں, ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں, جانور بھی جاتے ہیں. پرندے تو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب جانور مرتے ہیں تو مر کے مٹی میں جاتے ہیں, دفن کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اکثر جانور اور بلکہ سم پرندے بھی ان کے بھی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو مٹی میں بند کر دیتے ہیں, مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک ساتواں تقابل دیکھیں تو انسان قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے, اسی طرح جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے. سورت تکویر اس کی دلیل ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشیوں کو اکٹھا کیا جائے گا. حُشِرَتْ مجہول ہے, ہوں گے نہیں ان کو کیا جائے گا, کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. اور اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے, حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلہ میں اور باب تحریم الظلم میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ان کو اکٹھا کیا جائے گا لیکن بس ان کے بدلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, اور اس کے بعد یہ مٹی بن جائیں گے. اور جب ان کو مٹی بنتا دیکھے گا تو اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج مر کے مٹی بن جاتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آٹھواں ایک ان کا تقابل کیا ہے کہ جانور بھی قیامت, انسان قیامت کی خولناکیاں محسوس کریں گے, اسی طرح جانوروں کے اوپر بھی یہ وحشتیں ہوں گی. اس دن سب ادھر ادھر ہونے لگیں گے اور اس طریقے سے سب اس دن شدتوں میں رہیں گے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر انسان بھی کھانے پینے گھر بنانے میں لگا رہے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ روٹی کپڑا مکان زندگی کا مقصد نہیں ہے. جانور اس دنیا کے لیے بنائے گئے تھے, انسان آخرت کے لیے بنایا گیا. دنیا میں بھی جانور جو ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں, اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. جانور بنائے تیری غذا کے واسطے, انسان کی غذا کے لیے. ان بیچاروں کا اپنا تو کچھ معاملہ ہی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جانوروں کو انسانوں کی طرح حساب دینا ہوتا تو تم دنیا میں کوئی موٹا جانور نہ دیکھ پاتے. اللہ اکبر, حساب کے غم سے جانوروں کا حال یہ ہوتا, آج انسانوں کا کیا حال ہے؟ انسان کتنا غم کرتے ہیں, کتنا فکر ہے ان کو کہ ہمارا بھی حساب ہونے والا ہے, سوچنے کی بات ہے. اور یہ جو بات ہے نا الا امم امثالکم, تمہاری تمہارے جیسی ان کی امتیں ہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امتیں ہیں. ایک امت کا نام ہے امت دعویٰ, امت دعوت, دعویٰ لکھ لیں یا دعوت لکھ لیں تا ہے مربوطہ. اور دوسری امت ہے امت اجابت, اجابت قبول کرنے سے, اجیب دعوت الدائی والا لفظ ہے. امت دعویٰ کون سی ہے یا امت دعوت کون سی ہے؟ ساری دنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ کی نبی کی امت ہے, لیکن امت دعوت ہے. مطلب سب تک پیغام پہنچانا ہے. پہلے آپ نے پہنچایا, آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے پہنچایا, اب یہ پیغام کون پہنچائے گی؟ امت اجابت پہنچائے گی. قیامت تک ہر انسان تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داریاں ہیں, اگر ہم امت اجابت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. یہ کون ہے؟ جو توحید پر ایمان رکھتی ہے, کلمہ پڑھتی ہے, مسلمان ہو گئے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج کا بچہ ہر مذہب کا, ہندو, مجوسی, دس, یہ سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں. لیکن امت اجابت کو یہ شان ملی کہ انہوں نے قبول کر لیا اسلام اور آگے چلے گئے. لیکن امت دعوت کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. ہم جائیں گے وہاں, پیغام پہنچائیں گے تو وہ بات مانیں گے. آج ہمارا فرض ہے. اللہ کے نبی چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے. دیکھیے ہر ایک کے حصے کا کام ہوتا ہے, وہ کر کے چلا جاتا ہے. آج اگر ہم موجود ہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے, کچھ دن سال مہینوں میں ہم بھی چلے جائیں گے پیچھے والوں کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داریاں ڈال کے. کہ اب تم اس پیغام کو آگے بڑھاؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آج ہم انسانیت تک رب کا پیغام نہیں پہنچاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج نہیں دیتے، تو گویا کہ ہم پھر اس حق کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پرندوں کے ذمن میں لا کے یہ کہہ دیا، اللہ امم امثالکم، یہ تمہیں جیسی امتیں ہیں، یہ تمہیں جیسی قسمیں ہیں۔ ان کی قسمیں ہیں مختلف، ان کی اسپیشیز ہیں، کوئی چھوٹے قد کے، کوئی بڑے قد کے، لیکن جانور تو جانور ہیں، بس ختم تو ختم۔ لیکن اب انسان اپنی بات کو پہچانے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی نا کہ ایک دم جانوروں کی باتیں آ گئیں، اتنی سنجیدہ باتیں ہو رہی تھیں، معجزات کی باتیں، عذاب کی باتیں، قوموں کی پرکھ کی باتیں، اللہ نے یہاں بیچ میں جانوروں کی دنیا میں لا کے انسان کو بتا دیا کہ انسان اگر تو نے اپنی زندگی کا مقصد نہ پہچانا تو پھر تیرے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جانور تو جانور ہیں، اللہ نے ان کو جو کہا وہ کر رہے ہیں۔ شیر پر گھاس کھانا حرام ہے، یہ شیر کی شریعت ہے، وہ گوشت کھاتا ہے، وہ سبزی کی طرف دیکھتا نہیں۔ انسان تو کیوں جاتا ہے، تیرا کیوں بار بار وہ جان پڑتا ہے حرام کی طرف، تو کیوں ادھر ادھر منہ مارنا چاہتا ہے؟ شہد کی مکھیوں کو کہا وہی کر دی، جاؤ تم اپنے گھر بناؤ، پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بناؤ۔ ایک مکھی کو ان کی سردار بنا دیا، وہ کام کر رہی ہے۔ جب وہ ایک امیر کی اطاعت میں ہے تو آج تم کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے تو رب کی وحی کو مان لیا، آج تمہاری شریعتیں کیوں الگ ہو گئیں؟ تم ایک جھنڈے کے نیچے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے انسان کو بہت زیادہ نازک مقام پہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو اب تمہارے انسان ہونے میں اور جانور ہونے میں بہت تھوڑا فرق رہ گیا۔ ثم الى ربهم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ نے مشرق اور مغرب کے فرق نہیں رکھے، اگر مشرق میں مکھی شہد بناتی ہے تو مغرب میں آ کے بھی وہ شہد ہی بناتی ہے، یا آ کے وہ اس کو کوئی اپنے خلاف بات نہیں سمجھتی۔ کس نے سکھایا ان کو؟ کون ہے جس نے ہزاروں سال سے سکھایا، آج بھی سیکھے میں اور قیامت تک سیکھے رہیں گے؟ کوئی اسکول نہیں ہے ان کے۔ تم معجزے مانگتے ہو، تمہیں کیا یہ معجزے نہیں دکھتے؟ ہاں اللہ کا عذاب آئے گا تو انسانوں کے ساتھ جانوروں پر بھی اثر آئے گا۔ قرآن کے معجزے کی موجودگی میں تم دوسرے معجزوں کی بات کرتے ہو، ان تتلیوں، ان چیونٹیوں، ان موروں اور ان طوطوں کی موجودگی میں تم اور معجزے مانگتے ہو، تو جاؤ مانگ لو۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہم نے اس کائنات کے نظام کو خوبصورت طریقے سے بنایا، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امام رازی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب، کہ ہم نے قرآن پاک میں بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ تمام مفید علوم کی بنیاد قرآن پاک میں موجود ہے، جزیات نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ سائنس یا جغرافی کی کتاب ہے، کیونکہ اصل میں یہ کتاب ہدایت ہے۔ 700 سے زائد آیات ہیں جو مظاہر فطرت سے بحث کرتی ہیں، یہ سراسر سائنس ہے۔ اس کے باوجود آپ اس قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ دنیاوی نظریات بدلتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن نہیں بدل سکتا۔ اللہ کی ذات یہ سب کچھ کرنے والی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار دو بکریاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کون ظالم ہے؟ کہا نہیں، فرمایا مگر اللہ جانتا ہے اور قیامت کے دن بدلہ دلوائے گا، اور پھر ان دونوں کو کہے گا کونو ترابا، مٹی بن جاؤ۔ اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ سورت ہود میں 12 پارے کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے نا، وما من دابت الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے والا پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اس نے یہ سب کچھ رکھ دیا۔ 200,000 سے زائد جانور ہے دنیا میں، پھر ان کی امتیں، اور رب کو پتہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے۔ ہم تو اپنے گھر کے باہر والوں کو نہیں جانتے، ہمارا علم کتنا تھوڑا ہے۔ جو چیزیں ختم ہو جاتی اس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں کہ ختم ہوئی تو کہاں گئی۔ اللہ کو مرنے کے بعد ان کے مستودے بھی پتہ ہیں، کون کس قبر میں پڑا ہے، کس کی ہڈیاں کہاں ہیں، گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اگر ایک چھوٹا سا تقابل رکھوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں جانور انسانوں سے بہتر دکھتے ہیں، پہلے تم نے تقابل کیا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ جانوروں کی دنیا سے ہم کیا مثالیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہے. تو پہلی بات دیکھیے کہ جانور لیگ پولنگ نہیں کرتے. اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ جانور دوسرے جانور کو جانتے بوجھتے تکلیف نہیں دیتے، نہ بغض رکھتے ہیں نہ عداوت رکھتے ہیں. اپوزٹ آپ خود ہی سمجھتے جائیں، میں تو صرف آپ کو سوچ دینا چاہتی ہوں کہ جانور اتنے امن اور چین سے کیوں رہ رہے ہیں، پرندے کیوں رہ رہے ہیں. اور حدیث کے میں آتا ہے ایک مفہوم کہ قیامت کے قریب یعنی جانور اور زیادہ امن سے ہوں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ ان کو نہیں ڈسیں گے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے. یہ انسانوں کے گناہ جس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ وائلڈ ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات نوٹ کیجئے گا، اگر ہم حق پہ ہوں نا، اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، دنیا میں امن چین پیدا کریں، کوئی جانور کسی کو تکلیف نہیں دے گا. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ جانور کام کرتے ہیں اپنے حصے کا، مکھی کو جو کام دیا وہ کر رہی ہے اینڈ سو آن، لیکن کوئی کریڈٹ نہیں مانگتے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ جانور اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی نہیں کرتے، جانور مکمل طور پر فطرت پہ رہتے ہیں. جانور رزق تلاش کرتے ہیں مگر لوٹ مار نہیں کرتے. جانوروں میں ہرس نہیں ہے، حسد اور غرور نہیں ہے. ایک جانور ہے جس میں لالچ ہے، باقی اس کے علاوہ عموماً جانوروں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. وہ لوگ جو معجزات طلب کرتے ہیں، اگر جانوروں کی دنیا پہ غور کرے نا تو ان کی زندگی بدل جائے، ان کی توجہ بدل جائے، ان کی سوچ بدل جائے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں، جنہوں نے چھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں، یعنی حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے. میں یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. وہ میں یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کو جھنجھوڑا. اللہ کی آیتوں کو چھٹلاتے ہو، پہلی بات ہے اس میں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھٹلاتے ہو، سمم بکمن ہو. پھر دوسری بات اس آیت کے ناطے سے توجہ طلب کیا ہے کہ میں یشاء اللہ یضلل ہو و میں یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھٹلانا کیا ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مثلاً غور و فکر نہ کرنا، غور نہیں کرتے ان آیتوں پہ، وہ عقدے کھل ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں چھپائے رکھے ہوئے. جو جب تک غور نہیں کریں گے نا، یہ آیتیں آپ نے بیسیوں بار پڑھی ہوں گی، یہ جانوروں کی جو بات ہم نے بھی کی ہے. میرا خیال ہے اس آیت کو تو ہم یہ سوچ کے اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں، یہ تو جانوروں کی کوئی بات ہے. لیکن عقل والے کے لیے، سمجھ والے کے لیے ہر چیز میں عبرت ہوتی ہے، اس کو ہر چیز میں اپنے لیے نصیحت مل جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آیتوں کو جھٹلانا یا تکذیب کیا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اس طرح بے حس کر دیتا ہے کہ پھر اس کی زبان حق کے لیے کھلتی نہیں، اس کے کان حق کو سنتے نہیں، اور اس کی آنکھیں حق کو دیکھتی نہیں. اسی طرح انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو وہ روشن ماحول سے بھی فائدہ نہیں لے پاتا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، سورہ بقرہ آیت 17 اور 18 میں آپ دیکھ چکے کہ کیسے روشنی کا سورج موجود ہے لیکن منافق آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کو وہ چیز دکھتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کو جھٹلانے والے، یہ دیکھنے سننے کے لیے بہرے اور گونگے ہونے والے، حالانکہ دنیا کی ان کو ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، جب دنیا کے موضوع پہ بات ہوتی ہے تو خوب بولتے ہیں. خالق ان کو نظر نہیں آتا لیکن مخلوق کی تعریفیں ان سے جتنی مرضی کروا لے. دنیا بھر کے آتھرز ان کو اچھے لگتے ہیں مگر قرآن کا ذکر آئے تو گم سم ہو جاتے ہیں، ایک لفظ ان کی زبان پہ نہیں آتا. جو اپنی چوائس سے بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے، اور جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ لے آتا ہے. جب کبھی ایسی آیت پڑھیں تو اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں، یہ تو اسی پہ بڑے خوش ہیں کہ میں ہدایت نہیں ملی، تھینکس گاڈ، ورنہ کیا مزہ رہ جاتا زندگی میں، پھر تو موویز کا مزہ ہی نہ آتا، پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا، زندگی بورنگ ہوتی. دل ہی دل میں ہدایت کے نہ ملنے پہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ خوش ہیں تو پھر میں ان کو ہدایت پہ کیوں لاؤں؟ ان لوگوں نے اپنے لیے ہدایت کو پسند ہی نہیں کیا تو میں کیوں مجبور کروں؟ سمم بکم نمیون فہم لا یرجیون، پیچھے پڑ چکے۔ مجھے تو یہ آیتیں سن کے خوف آنے لگتا ہے، کتنی ہی آنکھیں ہیں جو حق سے اندھی ہیں، کتنے ہی کان ہیں جو حق سے بہرے ہیں، اور کتنی زبانیں جو حق سے گونگی ہیں۔ اگر اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہاں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، یہ وہی آیت ہے جس پہ پھر تقدیر کا موضوع لمبی تفصیل میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہاں موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ انسان کو دونوں باتوں کا اختیار دے دے، گناہ کرو تو کر لو، فَإِمَّا شَاكِرًا فَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو ہدایت کی تلاش کے لیے استعمال کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور جو عیب چینیاں کرے گا اللہ اس کو اسی کی توفیق دے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اتنی تڑپ کے دعا مانگی اپنے لیے کہ اللہ میری سوچ کو ٹیڑھا نہ کرنا، میری عقل نہ الٹی ہو جائے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے بندے پہ، بندہ جب الٹی طرف سوچنا شروع کرتا ہے اس کو الٹی چیز سیدھی دکھتی ہے، یہ انتقام ہے، وہ ہوتی الٹی نہیں ہے، اس بندے کو الٹی دکھے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے الٹا دکھ رہا ہے، اس کا رخ اسی طرف چل پڑتا ہے، اور یہ اصل میں انتقام ہوتا ہے۔ جب بندہ رب کی کسی ایک بات کو جھٹلاتا ہے نا، جب ایک طرف سے لمٹس کو کراس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ 10 سیکنڈ دیتی ہوں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، اپنے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ رہے، تو ہمیں ہدایت پہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں یضلل ہو میں نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا۔ دیکھیے ایسے لگ رہا ہے ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے ہاتھ میں پکڑا دی، چوز کرو لیتے ہو کہ نہیں، وچ ون یو وانٹ ٹیک اٹ۔ نہیں، اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑی قیمتی چیز ہے ہدایت، چلی جائے تو بڑی مشکل سے واپس آتی ہے، ان لوگوں کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، یقین کریں دل چلتا ہے۔ میں انسانوں کی دنیا میں رہتی ہوں، جہاں بھی میں جاؤں ملوں رہوں، میں اتنی دکھی آتی ہوں پلٹ کے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ عموماً ویکینڈز میرے باہر گزرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، اتنے اچھے لوگ، اتنے پیارے دل کے لوگ، اتنے معصوم لوگ، لیکن ہدایت پاس نہیں ہے نا تو اندھیروں میں بھٹکے۔ میں لٹرلی کل میں رو رہی تھی، دل میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، میں کہتی تھی دیکھیں یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، میں جب کسی نائس ڈیسنٹ مہذب بندے کو دین سے دور دیکھوں تو میرا دل جلتا ہے، میں کہتی ہوں ہائے اس کو کیوں نہ کسی نے پیغام دیا، ابھی اس کے پاس دین آئے یہ فوراً مان جائے گا، لیکن اس تک پیغام گیا نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو بات بتائے اور ان کو سمجھ آئے، اندھیروں میں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ کبھی دل میں تکبر نہ لائیں، کبھی بڑا نہ سمجھیں۔ اگر آج کچھ خلّہ نے آپ کو مجھے کتاب سے جوڑ دیا، یقین کریں سر سجدوں سے نہ اٹھیں تو بھی کافی ہیں، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے اور اس پہ کہہ دینا کہ اللہ تیری یہ نعمت میرے پاس بہت پیاری ہے، میری یہ نہ چھیننا۔ ورنہ یقین کریں کہ اگر آپ اس سے ایک قدم ہٹتے، شیطان آپ کو 10 چیزیں دکھاتا۔ اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ شیطان ٹریپ کیسے کرتا ہے، ایک قدم آپ کا صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، آپ چوتھی لائن سے دوسری میں آ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو پہلی میں لا کے ایگزٹ پہ لے جاتا ہے۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، عموماً بڑی روڈز ہوتی ہیں نا، اس میں 2-3 ٹریک ہوتے ہیں، 3 آنے کے ہیں 3 جانے کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ آل دا وے لیفٹ پہ رہتے ہیں تو آپ سیف ہیں، آپ کو وہاں سب سے زیادہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، فاسٹ ہیں، لیکن جب ایگزٹ لینا ہوتا ہے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ آنا پڑتا ہے نا۔ موسٹلی یہاں جتنی بھی روڈز ہیں اس میں ایگزٹ رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں، جس کو ایگزٹ لینا ہوتا ہے نا وہ رائٹ کے قریب رہتا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت موقع مل جائے گا نا تو میں نکل جاؤں گا۔ بعض دفعہ بندہ 4th لین میں ہوتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کو دوسری طرف آنا ہی مشکل ہوتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے کہ بندہ 3rd لین کی بجائے 2nd میں آ جائے، स्लो स्लो स्लो स्लो स्लो जब वो सेकंड में आता ना कहता बस अब एक तो एक ही रह गया बहाने से प्यार से देखो इधर रास्ता खुला है देखो इधर रश नहीं है इधर गाड़ियां इतनी नहीं है या तुम फास्ट चलोगे फिर जब इंसान उस पे आता है ना तो बस मौका देख के उसको कहता है एग्जिट ले लो वो देखो वो पिकनिक स्पॉट आ रहा है थोड़ा रेस्ट ले लो और थोड़ा ये कर लो जरा गैस ले लो चलो फिर कुछ खा भी लो और जो ही इंसान सीधे रास्ते से भटका फिर उसके लिए मंजिल दूर हो जाती है फिर वो खो जाती है मंजिल मैं यशाया जल हुआला सिरात मुस्तकीम ए अल्लाह तू हमारे लिए सिरात मुस्तकीम को पसंद करता है तो हमें भी उसी पे रहने की तौफीक दे अब अगली आयतें फिर सवालिया अंदाज हैं कुल अरअईतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अगैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन आप इनसे कहिए भला देखो तो अगर तुम्हें अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत की घड़ी आ पहुँचे तो इस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पुकारोगे बोलो अगर तुम सच्चे हो सवाल हो रहा है चलो आम हालात में तो तुम गैरों को पुकारते हो कोई तुम्हारा मुश्किल कुशा है कोई गौस है कोई कुतब है कोई दूसरा है कोई तीसरा है लेकिन तुम ये बताओ कि अगर तुम पे अल्लाह का कोई अजाब आ जाए कुलारा आई तो कुम आ जाए तुम पे अल्लाह का कोई अजाब तो क्या करोगे किसको पुकारोगे है कोई रास्ता दूसरा कोई दूसरा नहीं बल इयाहु तदूना देखिए सवाल इतना वाज़े था कि जवाब लेने की का वेट ही नहीं किया सवाल के और साथ ही का नहीं नहीं बल्ली या होता दून बल्कि तुम उसी को पुकारोगे फयक्षिफु मा तदऊन इलैहि इंशा वतनसौन मा तुश्रिकून बल्कि इस वक्त तुम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारोगे फिर जिस तकलीफ के लिए तुम इसे पुकारते हो अगर वो चाहे तो इसे दूर भी कर देता है वतन सऊ नमा तुश्रिकोन और इस वक्त तो तुम जिन्हें शरीक बनाते हो इन्हें भूल जाते हो अल्लाह अकबर इंसान की चोरी पकड़ी गई आज तो तुम गैरों को पुकारते हो मुश्रिकी ने मक्का की आदत की तरफ इशारा है और हर इंसान की तरफ जो मुश्किलात में किसी और दर को देखने लगता है कि जब मुसीबतों में फंसते जहाज तूफानों में आते तो माबूदों को पुकारना छोड़कर रब को पुकारते अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो जब छोटी मुश्किलें तुम्हारे माबूद कर देते हैं और बड़ी मुश्किलों में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो क्या फिर रब तुम्हारा जो बड़ी मुश्किल में तुम्हें बचाता है वो छोटी छोटियों में नहीं बचाएगा देखिए उनका शिर्क आज के शिर्क से मुख्तलिफ था मुझे तो आज ऐसा लगता है कि आज का मुसलमान इससे बुरा शिर्क करता है आज क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं दे दो ले दो ज़रा किसी बड़ी मुश्किल में जाते हैं ना तो किसी बुज़ुर्ग के दर पे चले जाते हैं चलो इसको बाबा जी के पास ले जाओ इसको फलां वाले और फलां करनी वाले के पास ले जाओ मक्का वाले अपोजिट थे वो छोटी छोटी चीज़ें अपने बुज़ुर्गों से मांगते थे लेकिन जो ही दरियाओं में उनकी कश्तियां भंवर में फंसती कहते अब यहाँ ज़मीन वाले नहीं आ सकते अब ऊपर वाले को पुकारो वो बड़ी अल्लाह से मांगते थे छोटी बुतों से मांगते थे आज हाल क्या कि बड़ी बड़ी हम बुज़ुर्गों से जाके मांगते हैं और छोटी रब से मांगते हैं अल्लाह ताला कहते जाओ फिर मांगो इन कुन तुम सादिकीन जिस इंसान किसी की तरह भाग भाग के जाता है ना हर वक्त लेकिन बड़ी मुश्किल में आके फिर उसके पास जाए जिसने जिसको कभी नहीं उसने कुछ कहा या उसकी मदद नहीं ली तो कहते आज क्यों मेरे पास आ गए ज़रा जाओ लेके आओ उनसे कुछ मांगो कुछ तुम्हें देते हैं कहा नहीं कोई नहीं तुम्हें देगा बलिया होता दून फिर उसी को पुकारोगे देखिए कि तौहीद इंसान की सरिश्त में व्यवस्थ है इनग्रेव हुई हुई है इंसान के दिल पे तौहीद लिखा हुआ है अल्लाह का लफ्ज़ बंदे के दिल पे उसकी कार्विंग हुई हुई है जब दुनियावी सहारे टूटते हैं ना तो अल्लाह की ज़रूरत महसूस होती है फिर बंदे को कुछ नहीं दिखता इकरमा बिन अबी जहल को भी कुछ नहीं दिखा था फिर इसीलिए वापस पलट के आया और मुसलमान हो गया कि यही बात तो वो नबी कहता है जो समंदरों पे नहीं पहुंच सकते वो खुशकी पे तुम्हारी मदद कैसे करेंगे और अल्लाह ने उसको ईमान दे दिया हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसा ही नाजुक वक्त आता है نہیں آیا بھی تو منتظر رہیے آئے گا. توحید کی آزمائش ہو کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی جنت میں نہیں ڈالے گا, سب پہلے چیک کرے گا, بہت ساری سیکیورٹیز میں سے گزار کے چیک کرے گا کہ اندر باہر سے بندہ اللہ والا ہے کہ نہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک موقع زندگی میں ضرور آتا ہے کہ دنیا کا ہر سہارا چھٹ جاتا ہے اور یہ مدد آنے کا وقت ہوتا ہے. ہم جس موقع پہ اپنی ہمت توڑ چکے ہوتے ہیں نا, چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں بس دیٹس اٹ, اب تو سہارے ہی ٹوٹ گئے, اس وقت اصل میں اللہ کی مدد آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکلات میں تھے, چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی رہیں تو بڑے سہارے تھے, کہیں ابو طالب تھے, کہیں بی بی خدیجہ تھیں, اور جب شدتیں بڑھیں اتنی زیادہ کہ قتل تک کی کوششیں, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سہارے ساتھ ہی لے لیے, ایک ہی سال میں چلے گئے دونوں پیار کرنے والے, عام الحزن. لیکن یہی وقت تھا جو بندے کو پھر کچھ اور راستے دکھاتا ہے. مکہ سے مدینہ جانے کی یہ تیاریاں تھیں, اللہ معراج کے سفر پہ لے گئے اللہ کے نبی کے دلاسوں کے لیے کہ آئیں ہم آپ کو وہاں کی سیریں کراتے ہیں, آپ کیوں رنجید ہیں, آپ کیوں غم کھاتے ہیں, کل من علیہا فان, کوئی ہمیشہ تو رہتا بھی نہیں, دنیا میں سب چلے جائیں گے, سب کی ماں نے چلے جانا ہے, سب کے باپوں نے چلے جانا ہے, ایک ذات ہے جو جاتی نہیں بلکہ اپنے پاس بلاتی ہے, اور وہ رب کی ذات ہے. بل ایاہ تدعون, وہ لذت اگر دنیا میں مل جائے نا رب کی طرف جانے کی, تو کبھی کسی غیر کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھیں. اس وقت جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہی کیفیت ہے کہ انسانیت کی نظریں رب سے ہٹی ہوئی ہیں. یقین کریں آپ کچھ نہ کریں, کچھ نہ کریں, صرف لوگوں کی نگاہیں رب کے اوپر لگا دیں. رب کی طرف جب نگاہیں لگ جائیں گی نا, بڑے بڑے گناہ چھٹ جائیں گے, بڑی بڑی تکلیف دہ چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی. اور اگر ہم نے رب سے ہٹا کے صرف لوگوں کو احکامات دے دیے نا, تو بڑی سخت بات ہوگی, اور بوجھ تلے دب کے کہیں نافرمانی اور ناشکری کے کلمات بول کے اسلام سے ہی نہ نکل جائیں. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے ساتھ ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہے, یعنی لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں میں, اللہ تعالیٰ انگلی ہلاتا ہے اور دل بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں. جو گناہوں کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے, جو نیکیوں کی طرف آتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو رسول کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اس کے بعد کہ اس کو ہدایت مل گئی, کھل گئی, واضح ہو گئی, اور غیر سبیل المؤمنین کی اتباع کرنے لگتا ہے. یہ بڑا نازک موڑ ہوتا ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں کہ چلتے چلتے روک لے انسان کو, کوئی نماز نہ پڑھنے آئے اور اللہ تعالیٰ زبردستی فرشتوں کو بھیج کے کہ دکانیں بند کروا دے. ہاں نہیں, جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. وہ بت کدے میں کیوں نہ بیٹھا ہو, اللہ اس کو بچا لے گا. چاروں طرف گناہوں کی آگ چل رہی ہو, اللہ اس کو بچا لیتا ہے. یہ تو فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ رب کی بات مانو, اس سے اپنے دل کو جوڑو. صحیح مسلم کی روایت 6755 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت لاتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار انصار کے ایک بچے کی نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا. حضرت عائشہ نے جب اس بچے کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو کہا, جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی. یعنی تعریف کی کہ بچہ تھا, چڑیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, معاملہ اس سے سخت ہے. اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور کچھ کو جہنم کے لیے پیدا کیا. یعنی اتنا ڈرا دیا کہ مت کسی کے لیے کچھ بھی سوچو. اللہ نے کچھ کو جنت کے لیے رکھا, کچھ کو جہنم کے لیے رکھا. اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ڈوری بندھی ہوئی ہے, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دل بدلتے ہوئے چند سیکنڈ نہیں لگتے. اب دیکھیے کہ ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے سمندر کو دیکھنا اور بات ہے, اور اندر جا کے بیچ سمندر میں رب کو پہچاننا بالکل فرق ہے. ایسے وقت میں پھر دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں. سورہ اسراء میں بھی پڑھ چکے ہیں نا آپ کہ جب تمہیں کوئی مشکل چھوتی ہے, جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں رب یاد آتا ہے. سورہ عنکبوت میں بھی آگے پڑھیں گے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں, رب یاد آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ فطرت ہے نا, اس فطرت پہ پردے آ جاتے ہیں, لیکن کوئی خوفناک حادثہ پیش آتا ہے نا تو وہ پردے پھٹ جاتے ہیں. عام حالات میں کوئی شخص دعا کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا, لیکن کوئی ایسا حادثہ زندگی میں آ جاتا ہے اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. پکار اٹھتا ہے وہ بندہ لا الہ الا اللہ بلی یا خطدون. مزہ یہ نہیں ہے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو رب کو پکارے, سلامت ہڈیوں کے ساتھ رب کو پکارنا ہے. جیب بھری ہوئی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس وقت رب کو پکارو. اور اللہ تعالیٰ اس کا احساس حج میں کرواتا ہے. جتنا انسان حج کے سفر میں اپنے آپ کو فقیر محسوس کرتا ہے اتنا کہیں اور نہیں کرتا. اور جس کو وہاں سے پلٹ کے بھی یہ احساس نہ ہو پھر وہ سمجھ لیں کہ اپنے دھوکوں میں ہے. بڑے بڑے لباس, بڑی بڑی شاہی وردیاں اتر کے ایک سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے. کوئی شیخ الحدیث کا لقب رکھتا ہے تو رکھے, کوئی امیر المومنین ہے تو ہو, کوئی پریزیڈنٹ ہے تو ہو, سب وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. جن کو انتظار کی عادت نہیں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ انسان کے یہ پردے اترواتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کرنے والا ہوں, تم تڑپو تو صحیح, کوشش تو کرو. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب پہ اپنی رحمت کریں. یہ باتیں میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک دم ایک بات یاد آ گئی, اور میں نے سوچا کہ واقعی کتنی ضرورت ہے نا انسان کو اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہنے کی, کہ ایک لمحہ لگتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت پہ آ جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک کسی نے خبر دی تھی, کسی موقع پہ شاید وہ آپ سے شیئر کریں گی, لیکن مطلب میں اس چیز کے بعد سے بہت ہی زیادہ اس چیز پہ تھی. یہ جو بات ابھی آپ کو کہی نا کہ لوگوں کو رب سے جوڑ دیں, جب رب سے بندہ جڑتا ہے نا تو پھر اس کے بعد گناہ چھوڑنے آسان ہوتے ہیں. اور یہ بات اب مجھے کئی طرف سے لوگوں سے پتہ چلی. کسی نے پچھلے دنوں ریڈیو پہ ایک سی ڈی چلوا دی, یہ جو شاید دعویٰ سی ڈی تھی, رب کا رب کو یادوں میں بسا لو, سورت بقرہ کی آخری آیات ہیں, تو اس پہ یہ سی ڈی آپ لوگوں نے میں سے اکثر نے سنی ہوگی, کلاس تو بہرحال آپ نے لی ہوگی. تو وہ سی ڈی کسی خیر خواہ نے ریڈیو پہ چلوائی, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مطلب بہت لوگوں نے جو بھی رسپانس دیا وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کل پھر میں کسی درس میں تھی تو مجھے وہاں بھی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک آدمی فون کر کے فوراً آیا ریڈیو پہ, اور اس نے رو رو کے کہا کہ میں گاڑی میں تھا جب اس وقت یہ پروگرام چل رہا تھا اور میں نے کبھی نہیں سنا تھا, آج اچانک ہی ریڈیو چلایا تو آگے سے یہ پروگرام تھا, اور کہہ رہے کہ میں نے گاڑی سائڈ پہ روک دی اور میں نے آواز صحیح سنی اور اس کے بعد میں اتنا رویا ہوں. اور کنفیس کیا کرتا ہے کہ میں کبیرہ گناہ کے لیے جا رہا تھا, کوئی میرا انتظار کر رہا تھا کنوینئنس اسٹور پہ مجھے پک کرنا تھا, لیکن مجھے اس دن رب کی قدر آئی اور میں اتنا رویا کہ میں اتنا بدبخت ہوں. میں نے فوراً وہیں توبہ کی ہے, اور میں اس لیے اب بات کر رہا ہوں کہ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ رکھے. اور پردے چھٹ گئے نا, رب سے جوڑ دیں گے سارے گناہ ہٹ جائیں گے, ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور اگر اس کے بجائے اگر ہم کوئی زنا پہ بڑا لیکچر دے دیں, کوئی خرابیوں کی بات کر دیں, کتنوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے, نہیں مانتے. تو اصل کام ہے کرنے کا کہ لوگوں کو اللہ کی شرم دلا دیں. جب رب سے جڑ جائیں گے یہ شرک, تو پھر بندے کی زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کرے. رکوع پورا ہوا.